lytter til Kulturlys på Radio Aalborg. Med Emma og Alexander i dag. Du er tilbage. Jeg er tilbage, stærkere end nogensinde. Fantastisk. Ja. Vi har et spændende program til jer i dag, hvor vi lægger ud med skulptur og kultur. Mm-hmm. Det tilbagevendende program. Ja. Så har jeg taget det litterære hjørne med. Det har jeg glædet mig til. Ja. Meget. Så er der top fem artikler og en god, eller en, ja, som vi vil anbefale, I skulle læse. Ja, helt klart. Så har vi i løbet af den her uge set en Oscar-vindende film, All the President's Men, som vi vil anmelde. Så har du taget en quiz med. Mm-hmm. Så er der en hæ for resten, og et næsten nyt indslag, der hedder Sportsfigur under lup. Og så har vi lidt aktualiteter og hvad der lige sker i Nordkraft i løbet af weekenden her og i starten af næste uge. Ja. Skal vi ikke lægge ud med et stykke musik? Jo, vi skal starte med et nummer af Baby Shambles, der hedder You Talk. I dag skal jeg ud og besøge en pige, som både er at finde på TripAdvisor og på Visit Aalborgs hjemmeside. På TripAdvisor har jeg fundet nogle brugeranmeldelser, og blandt andet har Johnny L. givet hende 3 ud af 5 prikker, og han skriver: når man er bosiddende i Aalborg og tit kører forbi på Vesterbro, passerer man tit Gåsepigen. En statue, der har stået der i mange år, og som vi lige kigger på, når vi kører forbi. Men hun er en, man glemmer, for hun er der bare. Og derudover så har Mogens 48 også valgt at give sit besøg med. Han har valgt at give hende 1 ud af 5 prikker, og han skriver: den lille havfrue i København, ikke værd at stoppe for. Eller parkering for. The Mermaid har en historie i Andersens eventyr. Gåsepigen har intet, at jeg kender til. Ja, og det kan godt være, at hun ikke er en af H.C. Andersens karakterer, men derfor vil jeg nu tage ud og kigge på hende alligevel. C.V. Obel er i dag et investeringsfirma i København, men i gamle dage, der var det en tobaksfabrikant her i Aalborg. Og i 1937... der kunne de fejre, at de havde provided Skandinavien med tobak i 150 år. Og ved dette jubilæum, der beslutter man simpelthen, at den rigtige måde at fejre det på er ved at skænke Aalborg en statue. Så derfor så får man Gert Henning, som er en svenskfødt billedhugger, til at stå for at lave den her statue. Gert Henning, han var som sagt en billedhugger, og han har blandt andet i en periode været tilknyttet den kongelige porcelænsfabrik, og var vist rimelig stor i sin tid inden for sit fag. Og den 26. juni 1937, der bliver Gåsepigen afsløret, og tilstede ved afsløringen er blandt andet daværende statsminister Stauning faktisk til stede. Nu vil jeg tage ud og se på hende og se, om jeg kan finde hende, og se, om hun er alt hypen værd. Og så står jeg her ved Vesterbro og ser på en yndig lille pige, der holder om en gås. Hun og ja, jeg har altså meget trafikeret. Hun og gåsen har lavet bronze, Og de står foran en et kar af granit. Hun ser meget, meget fin ud. Og altså umiddelbart ser det ud til, at de begge er lavet sådan en til en. Hun kunne godt være på højde med mig måske, hvis hun stod udstrakt. Men hun står altså sådan let bøjet hen over gåsen, som ser op mod himlen. Og ja, det ser faktisk... jeg kan faktisk rigtig godt lide den. Det er jo en af Aalborgs og måske Nordjyllands mest kendte statuer. Men som jeg tror, det var Mogens 48 fra TripAdvisor siger, ja, så står hun der jo bare. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you. He's a friend of mine. Yes, yes, I am. And he goes by the name Justin. Og så er vi nået til det poetiske indslag. I denne uge, der er det en tekst, der er baseret. Jeg skal lige sige, at jeg har fået det rigtig dårlige headset i dag, så den passer egentlig ikke rigtigt på mit hoved. Jamen, det er sjovt. Det er mig, der plejer at have det altid. Nå ja. Alexander, han klagede rigtig meget over, at det var placeret ved hans end. Vi skal helst ikke snakke for meget om magtforhold og sådan noget her. Nej, vi er på lige fod, og i dag trækker jeg 19. Det er en tekst, der er baseret på virkelige hændelser, dog med et strejf af rim og måske lidt humoristisk sans. Den bygger lidt på hverdagens små irritationsmomenter. Og i dag, der handler teksten om en rystet Pepsi Max. Overskriften, alt kan siges med rullende øjne. Spørgsmålet er blot, hvor jeg skal starte. Mennesket bag historien var uden betænkningstid aparte fra den situation, som udspillede sig den givne aften. Med en kortere lunte havde jeg helt sikkert tabt den, altså tålmodigheden og det kølige overblik, som man i nutidens Danmark skulle kunne besidde uden mimik. Transaktionen blev gennemført i form af kort betaling, og straks derefter måtte jeg igen tykke på min afhandling. De rullende øjne på den anden side af skranken blev hurtigt opfanget af undertegnet, og jeg gisnede ved tanken. Og men jeg skulle sige noget, og dermed undlade en grimasse, for hele situationen var ret beset en petitesse. Kunden havde købt en Pepsi Max, som bruser diskret, og nu var de rullende øjne sendt afsted mod mig, uden jeg var beredt. Jeg blev hurtigt den anklagede i denne her seance, da jeg stille og roligt trillede colaen hen mod hende, så den mistede sin balance. Hvilket forklarer den brusende effekt i flasken, som hun nu havde taget op i sine hænder, og jeg følte mig stadigvæk om nogen anklagede. Jeg tilbudte pigen et nyt eksemplar af en Pepsi Max, men min venlige tone blev ignoreret køligt og straks. På trods af afvisningen ønskede jeg hende en god dag, men det var som om den travle pige bare en smule nag, for inden jeg nåede at kigge hende i øjnene og smile, var hun bortet væk fra butikken, og hvor kunne hun dog ile? Der var noget, der lige skulle rime der. Mit smil blev sendt videre til den næste kunde, og straks derefter følte jeg mig tilpas, sådan nogenlunde. For kunden til gode så min handling, laden og gøren, og havde svært ved at se, hvorfor der skulle smækkes med døren. Det var naturligvis bogstaveligt talt og ment, men de rullende øjne var et irritationsmoment, som blev opfattet alt for sent. Alexander, det er den bedste udgave af det litterære hjørne, synes jeg, faktisk. Det mener du alligevel. Ja, helt til, ja. Jamen, det er jeg glad det for at høre. Jeg synes, det var sindssygt godt skrevet. Godt med rim. Jeg kan godt lide rim i digt. Masser af rim. Ja. Det kan jeg rigtig godt lide. Hvad skal vi i gang med? Du vil tage nogle artikler med? Eller nogle overskrifter, ja, hedder det? Ja, jeg har lige ultra kort her. 5 dårlige overskrifter. Nummer 1. Paradise-vinder dater tidligere Paradiso. Ekstrabladet.dk. Så det var altså, det oversat, det betyder reality-deltager dater anden reality-deltager. Med erfaring fra samme program. Fra helt samme program. Breaking news. Fedt. Ja. Nej, tak. Nej. Nummer 2. Sådan har du aldrig kogt et æg. Det er så ikke engang en artikel, kan man sige. Det er bare en reklame på ekstrabladet.dk. Ja. Var der et billede til, eller noget? Ja, der var et billede, der slet ikke passede til, kan jeg huske. Okay. Jeg ved ikke, hvor vil du, er det en reklame, du bliver lukket af? Sådan har du aldrig kogt et æg. Altså, jeg vil sige, at sådan kogeanvisningerne til et æg er som regel sådan noget, man godt kender til. Ja. Og medmindre det er en eller anden vild udgave, hvor man ikke skal bruge vand. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Så et eller andet helt nyt. Men det tænker jeg, at det ikke er. Det tænker jeg heller. Så jeg vil ikke klikke. Nummer 3. Kvinder vil ikke have mænd, der ser sådan ud. Se og hør. Det er altså en afsløring fra Se og Hør. Med store, sorte, fede blokbogstaver. Yep. Der kan afsløre, hvordan kvinder ikke vil have et mænd ser ud. Altså, som kvinde, man kan sige, herovre, der vil jeg sige, at noget kvinder ikke vil have, er nok en mand, der klikker på en artikel, der hedder, kvinder vil ikke have mænd til sådan noget. Det er stærkt, du siger det. Man kan sige, hvis der skulle være nogen, der var bare lidt i målgruppen, så måtte det jo være hundkønnet, ikke? Ja. Hvis man vil vide bare lidt. Men nej, vi takker pænt nej til den, gør vi ikke det? Jo. 4. Mia Jeksen lever med tarmsygdom. Forhåbentlig ingen billeder her. Nej, jo, der var et billede af en dame. Nå. Hun så faktisk rimelig glad. Det må have været Mia Jeksen. Jeg ved faktisk slet overhovedet altså, ikke, som, det er. Fordi det går godt med. Altså, der er ikke nogen men, eller hvad? Ja, jeg ved det slet ikke. Nej. Og det er jo det. Det er jo også det. Ja. Jeg ved ikke, hvem det er. Nej. Men hun fejler noget i maven. Jeg fik lidt et billede, men altså med al respekt. Jeg fik ikke. Who cares? Altså, ja, præcis. Nummer 5. Og det er ikke bare en artikel, det er simpelthen en test fra tv2.dk. Okay, så vi er lige lidt op. Der er vi lige stedet lidt i, ja, ligestal. Og så alligevel ikke. Og dog. Test dig selv. Hvilken landmand er du? Jeg formoder, de refererer sig til deres eget program. Det ved jeg ikke. Landmænd søger kærlighed. Det ved jeg ikke. Og så vil der helst ikke være nogen af dem. Jeg vil gerne have deres omsætning. Jeg skulle måske alligevel have haft den test med. Det tænker jeg egentlig, du skulle. Jamen, det kan jeg ikke nå det til næste gang. Ja, det var sådan set top 5 artikler. Men så har du som altid taget en artikel med, vi måske ja, burde læse. Ja, så har jeg en lille anbefaling, jeg vil give videre. Det er en artikel fra information.dk fra den 27. oktober. Og det er Finn Weidemann, der har skrevet en artikel, der hedder Velfærden lider i de offentlige leders jerngreb. Og den handler simpelthen om den her tendens, man har med, at jo mere ledelse, jo mere kvalitet, og at i de seneste 10-15 år er der bare kommet helt vildt mange ledere ind. Og det har en rigtig, rigtig stor effekt, negativ effekt på den offentlige sektor og velfærdssamfundet. Ja, men det kan man altså klikke ind og læse lidt om. Nu skal vi have noget Kim Larsen. Det er Kim Larsen med Midt om natten. Stridserne kom, før vi ventede dem midt om natten. Så mig og min baby, vi var på den igen midt om natten. Alexander og jeg, vi har set film i ugens løb. Vi har set All the President's Men. En fremragende film. Fra 1976 af instruktøren Alan J. Pakula. Det er jo en film, der bygger på en vaskeægte sand historie. Filmen, der møder vi de to journalister, Carl Bernstein og Bob Woodward. Og filmen foregår i 1972 til 1975. Alexander, han påpegede under filmen årstalsskiftene. Nå ja, det havde, det havde lige en kalender, man lige kunne følge med i, til den kvikke læser. Eller ham, der ikke lige holdt øje med alt handlingen, som var, altså, det var ret intens, ikke? Der var kigger på, på baggrunden, ja. Og filmen starter sådan set med, at der er det her indbrud i Watergate-bygningen. Jeg har lige en hurtig indskydelse. Ja. Ham, der stod vagt i selve filmen, det var også ham, der var vagt dengang indbruddet reelt fandt sted. Er det rigtigt? Ja. Nå, er det sjovt. Du fortsætter. Side note. Ja, og det, ja, altså, det er altså det demokratiske partiets hovedkvarter. Og her iblandt de indbrydende er der en CIA-agent, og det er for de her to journalister altså færden af, og så går de i gang med et større eftersøgningsarbejde, som leder til en hel række afsløringer. Altså, helt centralt i filmen er jo det her, altså selvfølgelig de her to journalisters forhold imellem, og så alt den modstand, de har, altså det er meget, meget spændende at følge, hvordan de skal eftersøge det her og ud og interviewe mennesker, som ikke må sige noget, fordi de frygter for deres liv og sådan noget. Altså journalistikken svarer på Bonnie og Clyde. Bonnie altså, and Clyde. Virkelig, virkelig godt makker på, ja, ikke? Det er meget, meget, meget spændende. Og så er det jo sindssygt godt spillet. Ja, og for øvrigt, så for lige at lave en lille spoiler, så ender alt det her jo med, at daværende præsident Nixon går af. For øvrigt, det er faktisk den eneste gang i historien, at en præsident er gået af før tid. Mm-hmm. Mm. Hovedrolleindehaverne er Dustin Hoffman og Robert Redford, der spiller henholdsvis Carl Bernstein og Bob Woodward. Dustin Hoffman kender vi jo fra film som Kramer vs. Kramer og Tootsie. Og Rain Man selvfølgelig. Og han er faktisk... Hvor gammel vil du skyde på, at han er i dag? Det er et godt spørgsmål. Han er vel sidst i 60'erne, måske. Om ikke andet var det noget af en hårpragt, han havde. Ja, der gik lige et kvarter, før jeg fandt ud af, at det var ham. Det er sindssygt hår. Jeg har flot, aldrig set glansende, noget. Flot, glansende, sort hår. Han er 79 i dag. 79? Ja. Ja, kun 10 år fra. Og Robert Redford, som vi kender fra Out of Africa, som han spiller sammen med... hvad hedder han? Meryl Streep. Mm. Og The Great Gatsby, den klassiske fra 70'erne, spiller han jo The Great Gatsby. Ah, den hvor Leo, han, Leonardo DiCaprio, så laver ja, den lave nye version for nogle år siden. Ja. Netop. Og det er jo både, altså de er jo begge to Oscar og Golden Globes og BAFTA-vindere. Så det er jo nogle gode skuespillere, de har med. Og generelt synes jeg for filmen er kendetegnende, at folk spiller sindssygt godt. Ja, ikke? Helt sikkert. Altså sådan sindssygt overbevisende. Nu var jeg lidt inde på det der trivia tidligere også, men noget af det, man kunne forestille sig, hvorfor de skulle spille så godt, og hvorfor man følte, at de virkelig var inde i altså den daglige arbejdsgang på The Washington Post, er også, at man kunne fornemme, at de havde ligesom iagttaget, hvordan det normalt fandt sted. Og det siges, at det er ikke bare lige en uge eller to, de har siddet og betragtet og siddet og taget noter. De har været der i 3-4 måneders tid, okay, og betragtet arbejdsgangen, ja, for at ligesom forstå det. Og derudover har de øvet hinandens replikker, eller de har kun manuskrifter, så de hele tiden var klar over, hvornår de selv skulle sige noget, kontra hvornår Dustin så skulle komme, ja, ind. Så det virker virkelig. Det kunne man også, man kunne godt mærke, at det var... Selvfølgelig kan man det, når det er skuespiller. Det var en rigtig god pingpong. Der var måske ikke en af grundene til, hvorfor. Ja. Ja, og så altså generelt, noget, der også var sindssygt interessant ved at se i filmen, det er jo, altså den følger jo sin samtid. Den er fra 76, og den foregår i 72 til 75. Så det er, altså, det er sådan en tidslomme. Man ligesom oplever deres tøj, som vi talte om. Indretningen, altså alt sådan noget, er sindssygt interessant at prøve at se. Og lidt sjovt, og ligesom den første film, jeg så på Kulturløs, The French Connection, var jo også, ja, en film, hvor man kan sige, det var også en tidslomme, som udspiller sig, ja, i det samme år. Ja. Ja. Ellers så, altså filmen er i dag en kæmpe inspirationskilde til mange journaliststuderende, har jeg lavet mig fortælle. Det var også det, jeg sagde til dig, da vi så den. Det sagde, jeg har lyst til at være journalist nu. Ja, præcis. Men, altså også fordi det var det gode journalistiske arbejde, som fik jeg den præsident af pinden. Det var helt vildt. Ja. Der er senere været film, hvor det har været den modsatte vej, hvor journalisten selv er blevet ved bag i forsøget på at tage nogen ned fra magten eller tronen. Ja, det var ligesom de gode, der vandt. Mm-hmm. Jeg var inde på scope.dk for lige hurtigt at finde en, eller først vil jeg sige, den vandt 4 Oscars, den her film. Ja. Så hatten af for det. Inde på scope.dk fandt jeg lige hurtigt, generelt var der rigtig mange positive anmeldelser derinde. Ja. Og en af hejerne derinde, så at sige, Emil Schultz, har også været ude i en længere anmeldelse af det her, og han skriver blandt andet, at sådan rent filmisk, der spilles der ikke med musklerne, og selvom mange måske har det som anke, så er det netop derfor, at jeg kan lide den. Ingen lier, ingen nemme løsninger, men i stedet den befriende tiltro til publikums begavelse. Det er så her, vi kommer ind i billedet af mig. Ja. Der desværre også minder os om, at man ikke bare laver den slags film længere. Bevares, det hjælper da at være politisk interesseret her, men konklusionen må i alle tilfælde lyde, at All the President's Men er gjort af det samme stof som sine hovedpersoner. Grundigt dedikeret og aldrig i nærheden af at miste overblikket. Så lidt det, som vi faktisk var inde på her, ikke? Ja. Ja, vi vil som altid bedømme den film, vi har set i de klassiske efterhånden Aalborg-tårne. Hvor mange Aalborg-tårne giver du All the President's Men? Jeg lå op, altså til at starte med, jeg var sikker på, at det var en høj ende. Ja. 10 alligevel, det er for den unikke. 8, ja, vi ender på en 9-tal. Ja, altså jeg ville jo have givet den 8 oprindeligt. Fordi jeg havde, altså, men det er jo generelt, jeg har sindssygt svært ved at følge med i film. Og den her, det var virkelig sådan en film, man skulle følge med i for at se. Men så kan man til at tænke på, det er jo sådan set ikke filmens skyld, at jeg bare har svært ved at forstå film. Det skal jo sige, der var jo, altså det krævede, at man var knudder på hele tiden, og det var 2 timer og 15 minutter. Ja. Så det er jo ikke den klassiske længde, som man er vant til. Nej, man skal holde ører og øjne åbne. Men jeg synes, den var så god, så jeg ville faktisk også give den i. Okay, jamen så er det jo let at lave gennemsnitsregning. 9 Aalborg-tårne. Filmen, den kan ses på filmstriben. Ja. Ellers kan du være heldig at finde den på DVD. Måske hoppe på et loppemarked. Altså, hvad skal man efterhånden sige? Online udlejning. Ja, så på filmstriben, ikke? Det er gratis. Ja. Der er en masse. Nu skal vi høre Sonic Youth med Dirty Boots. Tak. Det er alt for galt. Sikke en applaus til sidst. Det var lige, hvad vi trængte til, Alexander, på sådan efterårsdag. Præcis. Tak. Du har forberedt en quiz. Det har jeg. Du bliver helt forvirret. Kom lige i tvivl. Det har jeg. Hvad er det for en bog, du har? Nu skal du se, Alexander. Hold det op. Hvad synes du? Jamen altså, jeg ryger hurtigt 300 år tilbage. Før Kristus. Det er da en fremragende flot opslag. Altså, det er sikkert uha. Og med sådan en tråd til... Det ser man jo ikke i dag. Det, Alex Hansen prøver at sige, det er, at jeg har en meget, meget gammel bog i hånden. Ja, det var netop ikke? Det, jeg prøvede at fortælle. Og det er også rigtigt. Jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle dig, hvornår den var fra, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Alexander, Jeg ved ikke rigtig, hvor stor din viden er inden for H.C. Andersens eventyr. Ja, altså, ja. Der er jo lidt. Der er lidt. Det quizzen, den går ud på i dag, det er, at jeg læser et lille stykke op fra nogle forskellige eventyr. Mm-hmm. Og så må du stoppe mig, når du ved, hvilket eventyr jeg læser op fra. Okay. Og jeg læser op fra starten, så det er bare ligesom... Så det kan blive en rigtig lang quiz. Nej, nej. Okay. Jeg, fordi jeg netop ikke vidste helt, hvor du var henne i forhold til H.C. Andersen, har jeg altså... Den er ikke svær. Okay. Så hvis du har fyrtøjet med, så kommer du helt frem til der, hvor man skal snakke om tekopper. Bare kom i gang. Jeg er okay. Klar. Jeg er spændt. Du er øjeblik, klar. Øjeblik. Jeg skal lige... Helt til rette nu. Så sidder vi godt. Yep. Jeg starter oplæsningen. Altså, der er ikke nogen svarmuligheder? Nej, okay. Du må bare stoppe mig, når du ved, okay. Hvor vi er henne. Og det kan, hvis nu du ikke rigtig... Altså, så stopper jeg bare selv, ikke? Hvis der ikke kommer nogen reaktion. Så cutter vi det ud. Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen. En, to, en, det er fyrtøjet. Ja, det er rigtigt. Okay. Hold da op. Bonska, og også lidt tilfældigt, at det var den første. Ja, det jeg har det. Ikke set den bog der. Nej. Det kunne man også høre på præsentationen. Ja. Det var flot. Hold da op. Det var et point. Ved du hvad? Jeg sætter lige sådan en streg her, så jeg kan jeg huske. Gør lige det. Det synes jeg, der var en god... Og det er også heldigvis mig, der har soundboardet. Applaus. Ja. Det var så flot. At du er klar til andet eventyr. Bring it. Bring it. Der var engang en prins. Han ville have sig en prinsesse. Men det skulle være en rigtig prinsesse. Så rejste han hele verden rundt for at finde sådan en. Men alle vegne var der noget i vejen. Prinsesser var der nok af, men om det var rigtige prinsesser, kunne han ikke komme efter. Altid var der noget, som ikke var så rigtigt. Så kom han der hjem igen og var så bedrøvet, for han ville så gerne have en rigtig prinsesse. Ved du hvad det er? Jeg kommer lige med et svar her. Jeg skal lukke det der soundboard. Det er jo klodsans, ikke også? Det er farligt. Jeg læser videre. Ej, jeg, den var jo bare forkert. Nej, har du et andet bud? Den sådan haftige tilsoldat. Nej. Den... Nej, det var prinsessen på ærten. Nå, ja, det er klart. Han ville så gerne have en rigtig prinsesse. Ja, det ville han da også, ja. Nå, jamen, så må jeg sætte en streg herover. Så hedder den 1-1. Så hedder den 1-1. Tredje eventyr. Langt ude i havet er vandet så blåt som bladene på den dejligste kornblomst, og så klart som det reneste glas. Men det er meget dybt, dybere end nogen ankertår, når mange kirketårne måtte stilles oven på hinanden for at trække række fra bunden og op over vandet. Dernede bor havfolkene. Nu må man slet ikke tro, at det kun er den nøgne hvide sandbund. Nej, der vokser de forunderligste træer og planter, som er så smidige i stilk og blade, at de ved den mindste bevægelse af vandet rører sig, ligesom om de var levende. Alle fiskene, små og store, smutter imellem grenene, ligesom heroppe, fuglene i luften. Er du med? Ja, det eneste, jeg har fået i hovedet, det er Find Nemo. Altså, jeg er helt tabt her. Altså, det er H.C. Andersen? Det er med på. Okay, nu fortsæt lidt. På det allerdybeste sted ligger havkongens slot. Murene er koraller, og de lange spidse vinduer er det allerklareste rav. Men taget er muslingeskaller, der åbner og lukker sig efter, som vandet går. Du er stadig ikke med? På ingen måde. Altså, det begrænser, hvor mange eventyr H.C. Andersen har skrevet om folk, der bor under vandet. Jamen, så tænker jeg på Disney-eventyr. Sådan. Det er jo også, det er jo også ja, hvad kunne det for eksempel være for et Disney-eventyr? Hov. Det kunne være noget, man kunne se på altså, selve figuren den lange, på lange linje i København. Det kunne det godt. Var det, fordi jeg lige kom til at lægge bogen ned et kort sekund? Ja, det var nok. Men det er den lille havfru, ikke? Ja, jo, det er den lille havfru. The Little Mermaid. The Little Mermaid. Som Paul 58, eller var inde på tidligere. Ja, nej, den er halv rigtigt, ikke? Jeg tror faktisk bare, at du ikke får nogen point. Du var hverken udgår. En forkert eller ja, rigtigt. Ja, det er diskvalificeret. Yep. Ja, så heller ingen lyd fra soundboardet. Nej, der kommer ikke flere lyde. Jeg er klar til nummer 4. Jeg går videre. For mange år siden levede en kejser, som holdt så uhyre meget smukke nye klæder, at han gav alle sine penge ud for ret at blive pyntet. Han brød sig ikke om sine soldater, brød sig ej om komedie eller om at køre i skoven, uden alene for at vise sine nye klæder. Kejserens nye klæder. Rigtigt. Jeg tænkte lige, at den skulle lige have lidt tid. Du er lidt sløv med det der soundboard, er du ikke det? Jo, men det er fordi, jeg tænker, det skal kun være, når jeg sådan for alvor føler, at jeg er helt oppe at ramme mit topniveau. Jeg synes godt, du må få det. Jeg må godt få en. Ja. Okay, så tager jeg den her. Yep. Så går vi videre. Så jeg kan faktisk stadig reelt set nå at vinde. Ja, for søren. Hold da op. Vi har 2 eventyr tilbage. Der var engang 25 tinsoldater. De var alle brødre, til de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud, rød og blå, nok så dejlig var uniformen. Den standhaftige tinsoldat. Ja, det er rigtigt. Ja. Stærkt. Det er sjovt, jeg fik næsten nævnt dem inden. Ja. Og glemte den så i mellemtiden. Ja. Men det undrer mig også, der gik så langt på. Nå, nu er vi nået til den sidste. Og den her... Ja, det ved jeg ikke. Nå, jeg prøver at læse op. Der var engang en købmand. Han var så rig, at han kunne brolægge den hele gade og næsten et lille stræde til med sølvpenge. Men det gjorde han ikke. Han vidste anderledes at bruge sine penge. Han gav han en skilling ud, fik han en daler igen. Sådan en købmand var han, og så døde han. Sønnen fik nu alle disse penge, og han levede lystigt. Gik på maskerade hver nat, gjorde papirstrager ud af rigstaller og sædler og slog smut hen over søen med guldpenge i stedet for med en sten. Så kunne pengene sagtens gå, og det gjorde de. Til sidst ejede han ikke mere end 4 skilling og havde ingen andre klæder end et par tøfler og en gammel slåbrok. Er der noget, der ringer? Altså, jeg ved godt, hvad det er. Jeg kan bare ikke huske, hvad den hedder. Okay, nu fortsætter jeg, og så giver det lidt selv. Nu brød hans venner sig ikke længere om ham, da de jo ikke kunne gå på gaden med ham. Men en af dem, som var god, sendte ham en gammel kuffert og sagde, pak ind. Ja, det var nu meget godt, men han havde ikke noget at pakke ind. Så satte han sig selv i kufferten. Det var en løjerlig kuffert. Så snart han trykkede på låsen, kunne kufferten flyve. Det gjorde den. Vips fløjten med ham. Det har muligvis været med en godnathistorie, det der. Ved du, hvad den hedder? Tydeligvis ikke. Den flyvende kuffert. Den flyvende kuffert. Det er ikke sådan noget, man læser. Nå, men god quiz. Ja, var det, en, det var det. Det var en uafgjort. Nej, det, ved du hvad? Jeg tror faktisk, du vandt. Fedt. 3-2. Ja. Fedt. God quiz. Ikke dårligt, Alex. Hey forresten. Hey. I den her uge, startende fra i tirsdags kl. 16, ja. Der er der gået et nyt kunstprojekt i gang på CREATE, Aalborg Universitet ved Havnefonden, mit universitet, hvor kunstneren Michael Richard, han skal opholde sig på en lyserød streg, som går rundt inde på universitetet. Den skal han opholde sig på i 13 døgn i træk, hvis han kan. Og jeg har været ude og undersøge lidt i dag, om der var en nødtrappe eller en bagudgang, hvis projektet går i vasken. Okay. Det står ikke nævnt nogen steder. Han har selvfølgelig mulighed for at komme på toilet. Går stregen derude? Det gør den nemlig. Okay. Men jeg ved ikke, han har fået en streg, der går helt op forbi forskerne. Det er lidt sjovt, at han skal rende der og lure og få lidt øjenkontakt. Og så op ad de store orange trapper, hvor han laver skal vi kalde det en musedans, hvor han sådan sniger sig. Og det, der er med de store orange trapper, det er, at de er virkelig store, og de ligger midt i det hele, ja, til skue for alle. Til skue for alle. Så man kan sige, at ideen er jo med, at folk de lægger mærke til det, og det skaber omtale. Det kommer man i hvert fald ikke uden om. Ja. Og det er lidt en... hans mor er også med i det her projekt. Det er til ære for hans mor, og det hele startede altså tirsdag kl. 16, hvor han kom op af en hula-hop-ring for ligesom at vise, hvad var det, der var der, for at vise, at nu er han kommet til verden, og så er det ligesom navlestrengen, han skal gå på her. Og det er så først den 7. november kl. 16, man så klipper den her navlestreng, og han så kan tage hjem. jeg tænker lidt... Altså, der er ikke nogen på universitetet kl. 16, så der er ikke engang nogen... Altså, jo, hans mor, vi kan ikke engang sige, det er godt gået, det er 2 uger. Der er ikke engang nogen, der popper en champagne. Jeg tænker bare sådan, så har man gået på den streg på, ned på Create i 2 uger, og så kommer man hjem. Mm. Og hvad så? Ja, hvad så? Altså, han har tidligere udført noget i Nordkraft, som kun var en uge. Og lidt i samme dur. Han udtaler selv, at det bliver sindssygt hårdt og fysisk, men han... Allerede efter de første par dage, det vil sige forventeligt nu, har mistet tidsfornemmelsen for det. Så hvis det er bare noget, du kunne tænke dig at opleve, jamen, så går han rundt på den her navlestreng. Ja, der skal man vel være velkommen til, bare at komme ned og kigge. Du kan altid kigge ind og måske hilse på mig, hvis du bliver træt af hans kunstprojekt. Så jo, spændende er det. Ja, næsten lidt for spændende. Nu tror jeg, vi trænger til et stykke musik. Og det bliver med The Pesh Mode, og det bliver It's No Good. Velkommen til anden udgave og denne uges sportsfigurer under lup, hvor jeg i dag vil sætte fokus på David Nielsen. David Nielsen, han er tidligere professionel fodboldspiller. Han fungerede som angriber og har siden 2011 fungeret som henholdsvis assisterende og nuværende cheftræner i Lyngby. Han bliver 40 år den 1. december i år. Og er opvokset i Skagen, hvor han også spillede i ungdomsårene 82-92. Herefter kom han til Frederikshavn, blev altså i Nordjylland frem til 94, hvorfra han smuttede 2 år til OB, spillede et enkelt år i Lyngby, røg så til Tyskland, og senere efter København fra 1997-2001. I 99 fik han den hæder, at han blev årets spiller i FC København, og blev desuden i både 98, 99 og 2000 topscorer i FC København. I den tid, han var i FC København, i 2000-2001, der blev han udlejet til Grimsby Town i England, og blev så senere købt af Wimbledon, endnu en engelsk klub, hvor han var til 2002. Derefter tog han et år i Norwich City. Herefter vendte han for første gang til OB, hvor han spillede fra 2003-2005. Her nåede han for alvor stjernestatus med 108 spillede kampe og 36 mål på CV'et. Herefter kom han til FC Midtjylland for derefter at tage til norske Start, og vende tilbage til DK igen i 2007-2009, hvor han spillede i OB. spillede godt og vel 50 kampe der, vendte så igen tilbage til Norge, først for Strømsgodset og senere Brand, hvorefter han i 2010 stoppede sin aktive fodboldkarriere, og året efter startede sin trænerkarriere. Det skal lige siges, at han har spillet omkring 50 kampe samlet for de danske ungdomslandshold U16, U17, U19 og U21. Trænerkarrieren startede som sagt i 2011, hvor han var først assistent i to norske klubber, fik så en mindre klub, som han blev træner for i Norge i 3 år, og 2014 var han så til at starte med assistent i Strømsgodset, hvorefter han blev cheftræner fra 2014-2015 med succes, og blev så hentet til hjem til Danmark igen til Lyngby, en klub, han tidligere har spillet for som aktiv spiller, hvor han i 2015 blev ansat, og er frem til nu ansat. Men efterfølgende, altså han har fået rigtig, rigtig stor succes i danske Lyngby, og som overraskende ligger godt til i den øverste halvdel af Alka Superligaen, og derfor går der lige nu per nuværende rygter omkring, at måske svenske Hammarby er på udkig efter den meget eftertragtede træner David Nielsen. Derudover udgav han tilbage i 2008 bogen Fodbold, selvbiografiet Sorte Svin, som blandt andet omhandler ludomani, hvor også sidste uges sportsfigur under lup, Jimmy Nielsen, var impliceret. Det var den såkaldte spillerskandale, hvor David Nielsen og Jimmy Nielsen tabte et millionbeløb i hasardspil, og var så skyldige, at den lokale kiosk Spilleboksen måtte lukke grundet den ubetalte milliongæld. Derudover så er der i fodboldbiografiet en masse ting, der skabte en masse røre i medierne, da mange af de kontroversielle episoder med vold, både uden og inden for banen, som David Nielsen deltog i, var af meget alvorlig karakter. Herfra vil jeg oplæse en lille passage fra kapitlet Slagsmål med Allan Gårde, og lidt sjovt er Allan Gårde nuværende sportsdirektør i OB. Og for inden det her tekststøtte, så har vi hørt lidt om, hvor lidt David Nielsen reelt havde til overs for Allan Gårde. Allan Gårde var netop vendt hjem til Aalborg igen efter at have været på et udlandseventyr til italienske Udinese, hvor han ifølge David var blevet en arrogant nar, der troede han kunne alt. Og jeg læser op her. Desværre får jeg en ankelskade i løbet af opstarten til sæsonen og ude i 14 dage, indtil jeg spiller en træningskamp, hvor jeg slet ikke er klar. Men jeg skal lige have 30 minutter på banen for at få lidt kamptræning. Vi møder Sønderjyske, som er Jakob Gaxe Gregersen med på holdet. Vi har altid haft nogle vilde dueller, som starter med, at han stiller op, og så giver jeg ham en omgang tæsk. En brydekamp i kampen. I den her træningskamp ser han sig snydt til at få revanche, så han hjerner mig ned i en helt hinsidig sindssyg takling lige inden over min skadet ankel. Jeg rejser mig op, mens han stadig ligger ned, griber fat i hans krave med begge hænder og hammer ham ned i jorden. Dommeren giver mig det røde kort, så jeg går direkte i bad og kører hjem, inden kampen er færdig. Herefter så fortæller Jimmy Nielsen så, at han har, eller slutter rollen David Nielsen, han har været inde på træneren i Kamerins kontor, hvorfor han fik en opsang, og han beklagede selvfølgelig sin nød. Så går der 4 dage. Jeg har stadig ondt i min ankel. Vi træner i Gigantium i Aalborg. En 8-mod-8 øvelse uden mål. Jeg løber ned og modtager bolden i hjørnet. Allan Gårde, sprinter efter mig og hakker helt vildt på min ankel, mens jeg står og dækker bolden af. Da jeg til sidst knækker sammen, snupper Allan bolden og løber væk. Så sortner det fuldstændig for mine øjne. Jeg zoomer ind på Allans lange, blege stænger, der på afstand ligner 2 trækrykker, der lige har fået en omgang hvid maling. Jeg har lyst til at knække dem, som man knækker et stykke træ, hvor lyden er så skarp, at man et kort sekund føler sig helt døv. På vej tilbage mod midtercirklen løber jeg forbi Martin Petersen og siger, næste gang går det for bolden, så skal du sammen se, hvad der sker, siger jeg til ham. Jeg løber lige så stille og venter, lusker rundt 5 meter fra Allan Gårde, og lader som om jeg ikke rigtig er med, fordi jeg er ondt i foden. Endelig får han bolden. Han har ikke set mig. Mit syn er knivskarpt, indstillet på hans knæhaser. Det føles som om det hele går i slow motion, da jeg løber de sidste meter hen mod ham. Jeg springer ind i ham og hammer ham ned i knæhøjde. Fuld skrald, begge ben, klask. Jeg kan mærke, hvordan jeg bare fortsætter gennem ham, mens han knækker sammen og braser som en skyskraber. Det er en dejlig følelse, der trods hårdheden ligesom ramser ud indvendigt. Vi ryger ned, begge to lige foran jer kamren, og flyver op som 2 fjedre. Hvad fanden laver du, din idiot, råber Allan Gårde. Vi skubber lidt til hinanden, så der opstår et lille rum mellem os, og jeg sværger, at mens vi står der, slår han ud efter mig. Ingen af de andre siger, at det er sket, men jeg er sikker. Jeg ser Gordes højre hånd i angreb, så jeg dukker over kroppen og retter mig op igen. Det er som om, det går en evighed, hvor jeg bare tænker, nu flækker jeg ham. Sådan en. Jeg har aldrig været oppe at slås i hele mit liv, og jeg kommer altså fra en fiskerby, men da jeg står foran Allan Gorte, er jeg ikke et sekund i tvivl om, hvordan det skal gøres. Jeg behøver bare at trække tankerne tilbage til alle de nætter, hvor jeg har siddet og set Mike Tysons kampe i fjernsynet. Så jeg træder et skridt frem, lægger al vægten på mit højre ben, mens jeg går lidt ned i knæ og trækker hånden helt ned fra knæhøjde og affyrer skråt op. Allan Gorte er slet ikke klar, slet ikke forberedt på, hvad der kommer. Al den vrede og irritation jeg har i min krop, kommer i et nådesløst hug direkte til kæben på ham. Det er ikke bare et hug, men et slag med en sådan kraft, at det kun er en VM-sværvægtskamp værdig. Jeg er sikker på, at den rigtige kommentator kunne have talt æstetisk om det, for så rent er slaget simpelthen. Der er ikke noget, der stopper min hånd. Den flyver bare igennem kæben som en kniv igennem en pakke smør, der har stået ude i solen hele dagen. Allan Gorte falder ned som et træ, der bliver fældet. Klask. 2 meter høj. Bum. Ligger helt livløs på jorden. Det gør ikke ondt i min hånd. Der er så meget adrenalin i min krop, at jeg kan have brækket hånden uden at mærke det. Lige da jeg ramte ham, tænker jeg, oh fuck, jeg har sgu slået ham ihjel. Shit. Hvor fanden i helvede kom alle de kræfter fra? Alle er som forstenet et øjeblik, og det føles som om situationen er gået i stå. Han ligger nede i 2 minutter. Jeg når at tænke, at det måske var lige i overkanten, inden Martin Petersen griber fat i mig og trækker mig væk. Jeg er stadig helt pustet op, både rasende, fanget af adrenalinen, der pumper afsted i min krop, og helt i chok over det, jeg lige har gjort. Han skal fandme ikke sluppe efter mig, skriger jeg igen og igen, men jeg er godt klar over situationens alvor, og det er nok er gået over stregen. Han har fortjent at få en på hovedet, for han har slået ud efter mig, men han har ikke fortjent at ligge sådan der. Så det var nok lige voldsomt nok. Måske skulle jeg have overvejet at ramme ham et andet sted, tænker jeg. Og vi stopper her. Vild, vild, vild, vild passage. Og der har været andre episoder i andre klubber. Godt nok ikke så alvorligt, hvor han har slået prominente holdkammerater ned i gulvet. Og ikke bare takler den. Så vi holder her og konstaterer, at på trods af en meget kontroversiel personlighed, både på og uden for banen, så er og var David Nielsen i personlighed en sports- og nuværende trænerfigur, som vi aldrig må glemme. Og her fik du altså anden udgave af sportsfiguren og Lup i en lidt udvidet udgave, men vi tager selvfølgelig det hele med. Vi, eller jeg, vil lige hurtigt præsentere, hvad der kommer til at hende i Nordkraft i løbet af i dag faktisk, og weekenden ud. Det er således, at vi plejer at følge med i, hvad biffen i Nordkraft viser. Og i dag, eller i går aftes, var der premiere på den franske komedie Høj af Kærlighed. Og det er en film, som kører frem til den 2. i 11. med en enkelt forestilling hver dag i tidsrummet 18.30 til cirka 20.30. Den handler om et møde på en restaurant, hvor den skønne franske skuespiller, nu kommer mit franske talent til skønne, Sean, kalder vi ham bare, og det hedder han, efternavnet, det er for langt. Han spiller altså den her succesrige og charmerende rolle, som arkitekten Alexandre, han møder tilfældigvis advokaten Diane, og hun glemmer altså sin telefon på den her café, og den opsnapper han så, og så udspiller det hele sig derfra. Jeg vil næsten ikke sige mere, men ender med, at der kommer nogle opkald. Det tror jeg ikke, du behøver. Nogle opkald tilbage, og så tror jeg, vi har opskriften til en kærlighedsfilm. Det lyder som noget, jeg skal se en gang. I hvert fald anmelderrost, instruktør og gode skuespillere. Derudover så startede der i dag den årlige tilbagevendende vinfestival, og også i Nordkraft. Og der kan du gå ind og købe billetter til. De har en event ind på Facebook, eller så kan du gå ind via Nordkrafts hjemmeside. Det kører, altså det startede i dag kl. 12 og kører frem til i morgen kl. 17. Så skulle du have smag for at komme ud og smage lidt rødvin, hvidvin og diverse, det kunne være noget der var lige for dig faktisk, Emma. Nu har jeg godt nok planer, men ja. du kunne da lige. Nej. Jo. Altså, en nem brænder. Ja, en god reportage snakket også om, det kunne være. Men det var også det, vi havde for i dag. Tak fordi I lyttede med. Gå ind og følg os på Facebook ved at søge på Kulturløs, eller gå direkte til webadressen facebook.com/Emma og Alexander. Ellers kan du hoppe ind på Radio Aalborgs hjemmeside. Ja, det gør du på... Du kan bare lige google Radio Aalborg, så kommer det op. /netradio. Og der kan du finde en afspiller, så du kan høre alt det, der sker på kanalen live. Ja, nu skal vi høre et sidste nummer for i dag, og det bliver med Frank Sinatra, og det bliver That's Life. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June.